Chama velho me cumine, de nume aud vorbe bune. Numerele și minciuni de la prietenii buni, de la prietenii buni, măi lume. Numai vorbe și minciuni de la prietenii buni, de la prietenii buni, măi lume. Lasă-mă să pot iubi, că nu știu cât o-i trăi și cât o-i mai pătimi, măi lume. Lasă-mă să pot iubi, că nu știu cât o-i trăi și cât o-i mai pătimi, măi lume. Tot ce se poate, ca să am tot ce se poate, lume. Este o vorbă din povești, omul rău să-l ocolești, omul rău să-l ocolești, măi lume. Am muncit noapte de noapte, ca să am tot ce se poate, ca să am tot ce se poate, lume. Este o vorbă din povești, omul rău să-l ocolești, omul rău să-l ocolești, măi lume.